Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους, την απελευθερωτική επανάσταση του 1821. Να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε. Την απελευθερωτική επανάσταση του 1821, που ξέσπασε πριν 205 χρόνια, κηρύσσοντας ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους. Το 1821 όμως δεν τέλειωσε το 1821. Όταν η ελευθερία μας, η κατακτημένη και, να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε. Συμβαίνουν και αυτά στις μεταδόσεις. Το 1981... Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη μας οδηγεί. Το 1981... Ο Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας. Και να το πω από την αρχή. Όχι. Βρε, καλό είναι. Όχι. Άστο, καλό είναι. Πάλι. Αμετάριστο. Πόσες φορές θα το λέμε από την αρχή. Και όλοι συμφωνούμε στο κάτω-κάτω. 1981. Τι συνέβη. Το 21 τώρα χαζομάρες κάτι Γιάννα Αγγελοπούλου και κάνει γιορτές. Καταρχάς δεν ζούσαμε το 21. Το 81 το θυμόμαστε όλοι. Ζούμαστε. Ναι, ζούμαστε. Και ακόμα ζούμαστε. Έλληνοι και το 21, αλλά το 81 ήταν το βασικό. Μια δουλειά είχε να ήταν κάνει. Ήταν ο Τασούλας όντως. Ναι. Δεν ήταν σκέτς το Monty Python. Όχι, όχι. Δεν ήταν ο Τζον Κλίζ. Που δεν καταλάβαινε ούτε ότι είναι σε live σύνδεση και λέει να το κόψουμε να το ξαναπάμε. Νόμιζε ότι είναι αυτά τα ηχογραφημένα, τα μοντάζ που γίνονται. Δεν κατάλαβε τίποτα. Μπέρδεψε το 21 με το 81. Έχεις να κάνεις δύο δουλειές το χρόνο. Ένα μήνυμα την 28η και ένα μήνυμα την 25η. Και κάτι χειραψίες στον ενδιάμεσο. Ναι. Κάτι προεδρικά διατάγματα okay. Από το σπούν αυτό υπογράφεις εδώ. Ενώ ναι. Χαλαρή δουλίτσα. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Επιλογή Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή είναι άριστη όλη αυτή. Μήπως το έχει ρίξει το ψάρεμα. Ποιος. Και είναι απασχολημένο. Τι κάνουν αυτοί. Δεν ξέρω τι κάνουν. Πώς περνάει. Κυνήγι, ψάρεμα. Πώς έκανε η Βασίλισσα, η Ελισάβετ. Α, στο σύριαλ που βλέπαμε, στο Netflix λες. Αλήθεια ήταν. Το σύριαλ ντοκιμαντέρ ήταν. Σύριαλ ήταν. Ναι, αλλά γινόντουσαν. Που πηγαίναν και στείνανε καρτέρι όλη μέρα για να δούνε τις Χήνες, το Λύκο, κάτι να δούνε. Ναι, κάτι και βάζαν όλη η βασιλική οικογένεια, πηγαίναν για καρτέρι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Α, όχι, τα ελάφια, ελάφια. Ελάφια. Ελάφια, μπράβο. Και τα σκοτώνανε, ναι. Ναι. Και κάνανε καρτέρι. Γιατί εδώ είχαν άλλη δουλειά. Αυτό το είχε και ο Τασούλας. Πάει για τσίχλες. Συγγνώμη, είσαι βασιλιάς και πας να κάνεις καρτέρι στο ελάφι. Και χάνεις όλη τη μέρα έτσι, θα μου πεις τι άλλο να χάσεις όλη τη μέρα, χαμένη είναι η μέρα. Είσαι βασιλιάς, είναι χαμένη η ζωή. Κάπως πρέπει να γεμίσει. Χαμένο κορμί επίσης. Χαμένο κορμί. Τι θα γεμίσει. Το ίδιο εμείς το έχουμε χωρίς ηρίτια. Και χωρίς ελάφια. Ή δεν ξέρω, λες να πηγαίνεις στον κήπο απέναντι και να κάνει καρτέρες, καμιά πάχια. Να έχει καμιά μοσχαροκεφαλή στην καλύτερη, κανένα γουρούνι. Τίποτα. Επιτυχία μεγάλη. Τι να έχουν αυτοί, παϊδάκια. Είναι ωραίο που είναι κάποιες μικρές στιγμές που ξεβρακώνεται αυτό το λουστραρισμένο που πάνε να παρουσιάσουν. Που κανείς δεν πείθεται ότι είναι λούστρος πραγματικός αυτός. Μάλλον λούστρος είναι, ότι υπάρχει υπόβαθρο. Υπόβαθρο δεν έχει, το ξέρουμε. Και αλλά εχθές, είναι αυτά τα ωραία, είναι αυτά που συμβαίνουν στα ζωντανά. Ναι, εχθές συνέβη αυτό. Την 28η πάλι είχε κάνει λάθος. Τι είχε πει πια. Με το χαμόγελο στα στήθη. Το 1910. Δεν το θυμάσαι, όχι, δεν είχε κάνει λάθος το νούμερο που είχε πει με το χαμόγελο στα στήθη. Γιατί δεν χαμογελάνε τα στήθη. Βεβαίως, τα χαμογελαστά στήθη. Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε το 40 αφάνταστα τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα στήθη. Με το χαμόγελο στα στήθη. Με το χαμόγελο στα στήθη. Πάλι φαντάρι μας μπροστά. Και γίναν Ιταλοί φρέσι. Γιατί η καρδιά τους δεν βαστά. Με το χαμόγελο στα στήθη. Δύο δουλειές το χρόνο. Λάθος και οι δύο. Δύο επίσημες εμφανίσεις έχει που είναι τέτοια καλά. Και είναι και οι δύο πρώτες του. Γιατί δεν μπορούσε να έχει μια τέτοια. Μια πρόβα, κάτι. Περιμένουμε την 28η να δούμε τι θα πει τώρα. Ένα βίντεο στο TikTok κάνεις. Ναι. Και θα το πεις πέντε φορές να δεις, να μην πω βλακεία. Ναι. Εκεί ξέρεις, έχεις μια επίσημη. Έχει 10 κάμερες απ' έξω και είναι ζωντανό. Κάντο 10 πρόβες από πίσω στην τουαλέτα. Και η μη επίγνωση ότι είναι live. Ναι, αυτό εντάξει. Να το διακόψουμε, να το ξαναπάμε. Ωραία, να μην γελάνε και τα στήθη δηλαδή. Τι μίζερα τα θέλετε. Τα στήθη μας. Πώς τα θες, γελαστά. Εδώ έχουν τόσα. Έχουνε, τα στήθη έχουν άγχη καταρχάς. Τα στήθη. Αφού έχουν άγχη, να μην έχουν και γέλια. Έχουν άγχη τα στήθη. Ναι, στήθανχη. Δεν το είδα, δεν το είδα. Καθόλου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλό. Είμαι επηρεασμένο από ένα καινούριο σύστημα σήμερα και δεν. Για να σκάσει λίγο το στιθάκι σου, γι' αυτό το είπα. Να σκάσει λίγο το στιθάκι σου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μήνυμα εδώ από ακροάτρια λέει: καλησπέρα, αγαπημένη Ελληνοφρένεια, Θύμιο και Αποστόλη. Σας ακούω από το 2005. Λίγο καιρό μετά έβαλα στην παρέα μας και την αδερφή μου Εύα. Ευαγγελία. Σας ακούμε από τότε ανελιπώς και πολλές φορές βρίσκεστε στις κουβέντες μας. Χρόνια πολλά θέλει. Επειδή γιόρταζε χτες, θα ήθελα να τις ευχηθώ χρόνια πολλά μέσα από τις φωνές σας. Νομίζω ότι θα είναι ένα δώρο που θα τις αρέσει πολύ. Αν θέλετε, περίμενε. Αν θέλετε, στείλτε τις χρόνια πολλά. Αποστόλη, βάλε τα δυνατά σου γιατί τους έχει αδυναμία. Ευάκη. Ναι. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Εύα, για χθες. Εδώ είμαστε σήμερα για να το θυμόμαστε. Και του χρόνου. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίδα. Η Εύα σας ακούει από τα Χανιά. Είχα πάει στα Χανιά. Ναι, μπορεί να μην ήρθε, μπορεί να μην ήρθε. Τι σημαίνει αυτό, να μπορούσα να ευχηθώ λίγες μέρες πριν ήμουν εκεί. Μα δεν ήταν 25 Μαρτίου. Χτες ήταν το 1981 που απελευθερωθήκαν. Ναι. Εν τω μεταξύ, χθες έβλεπα την παρέλαση εγώ λίγο στο σπίτι. Μπήκα σε ένα μισάωρο. Είδα. Είχε ωραία κάλυψη ΕΡΤ. Δηλαδή δεν έχω ξανά δει τέτοια παρέλαση. Ντρόν και τέτοια. Θα σου πω, ντρόν είχε. Είχε. Θα στο σταυρώσω με αυτήν την ντρόν. Δεν είναι σίγουρο κάμερα. Δεν ρίξανε πουθενά. Είχε τους άλλους που είναι σε αυτά τα. Πώς λέγονται που κάνουμε. Όχι, με τις δύο ρόδες που είναι η κάμερα πάνω. Μηχανάκι. Όχι, μωρέ. Α, με τη Segway. Segway, μπράβο αυτό. Είχε 2-3 τέτοια. Είχε κάμερες πάνω στα κράνη στρατιωτών που παρέλαβαν. Και έβλεπες από το κράνος. Ούτε στο Just the Two έβαζε τέτοια παραγωγή. Κι άλλα είχε. Έβλεπες. Κοκλώνη είχε. Όχι. Αν δεν είναι κοκλώνη, δεν είναι παρέλαση, δεν είναι παραγωγή αυτό. Σου δείχνει το ελικόπτερο που περνάει εκείνη την ώρα πάνω από την παρέλαση και είχε κάμερα μέσα στο ίδιο το ελικόπτερο. Και έγραφε και από κάτω ρήπους και τέτοια. Όχι. Δεν είχε αναλυτικά. Θέλω να πω, ήταν πολύ μελετημένο και ωραίο ήταν. Ποιο έκανε σκηνοθεσία. Η ΕΡΤ, δεν ξέρω. Η ΕΡΤ. Το είχαν δώσει αλλού. Λοιπόν, εκεί και ακόμη και οι δημοσιογράφοι, τι ήταν του στρατού, αυτοί που μιλούσαν εκεί. Μήπως έκανε ο Χρήστος ο Καρτέρης, που είναι ένας καλός σκηνοθέτης σε. Νομίζω, δεν ξέρω. Μπορεί. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν ωραία παραγωγή ήταν αυτό χθες τη ΕΡΤ. Και κάποια στιγμή εκεί, λοιπόν, οι συνάδελφοι, τι ήταν, δεν κατάλαβα, γιατί είχαν πολύ γνώση. Μπορεί να είναι και του στρατού κάποιοι, δεν έχει σημασία. Είπανε για τους Πάτριοτ. Περνούσαν οι Πάτριοτ. Εγώ σε εκείνο το μισάωρο έπεσε. Που πέρασαν οι Πάτριοτ. Πού πηγαίνανε. Μπορεί να κόβανε πανεπιστημίου και μετά να τραβούσαν Κύπρο. Κάτω. Οι Εμένοι. Κάπου, να πηγαίνανε ευθεία κάτω. Άμα το κόψει Ομόνια κάτω, Πειραιώς. Ναι. Βγαίνει. Εκεί μένει. Όχι. Ιε. Μένει. Πού μένει. Okay. Τα λιράκια σήμερα θα τα σπάσουμε όλα. Τι μας δίνει τίποτα. Είχαμε μόρεξη. Το βλέπουμε. Και εκεί λοιπόν που περιγράφανε τους Patriot, άκουσα το εξής. Και στη συνέχεια βλέπουμε βέβαια τα Patriot. Τα Patriot. Τα υπερσύγχρονα Patriot, πλήρως αυτοκινούμενα, με ιδιαίτερα μικρούς χρόνους προετοιμασίας για τη μετακίνησή τους. Η εκπαίδευση των στελεχών της αεροπορίας μας είναι, όπως έχει αποδειχθεί και σε βολές και σε ασκήσεις, βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα. Κάτι που άλλωστε, ενώ βλέπουμε τα Patriot, αποδείχθηκε επιχειρησιακά πολύ πρόσφατα με την κατάρριψη βαλιστικών πυράβλων από την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Έλα ρε Ελλάδα. Ελληνικά με αδέρφια. Ρε παντού είμαστε, ρε ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Το ονοματίσαμε κιόλα. Και χωρίς εμπλοκή στον πόλεμο όλο αυτό. Όχι τώρα. Καταρχήν ο πόλεμος είναι δίπλα στο Ιράν. Έχουμε στείλει, έχουμε ελληνική δύναμη Ιράν. Όχι βέβαια. Τι έχει η Σαουδική Αραβία, σιγά. Τι πω, δίπλα. Μια χώρα. Κάτι κυλίνει, κάτι τέτοιο. Τι κυλίμι, μωρέ. Τι πουλάνε. Πετρέλαιο. Δεν μπορείτε, πόσο πετρέλαιο και αυταρχισμό πουλάνε. Απλά δεν ασχολούμαστε με αυτόν τον αυταρχισμό γιατί είναι σύμμαχοι. Ασχολούμαστε με τον απέναντι αυταρχισμό μου του Ιράν. Και εκεί κόβουν χέρια και εκεί είναι οι γυναίκες με τσαντόρ, αλλά δεν λέμε τίποτα για αυτούς. Η δίπλα ήταν οι αντιδημοκράτες. Αυτοί είναι σύμμαχοι. Αυτοί είναι, δεν είναι το ίδιο. Καλή. Οι σύμμαχοί μας άρα είναι προοδευτικοί. Άρα δημοκράτες, άρα δυτικοί. Ό,τι καλύτερο, πολύ δυτικοί. Ναι. Έτσι λοιπόν έχουμε ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Άντε, ωραία. ΕΛΔΙΚ είναι στην Κύπρο, ελληνική δύναμη Κύπρο και είναι ΕΛΔΙΣΑ. Ξέρω εγώ. Ναι, Σαου. Σαου. Ναι, Σαου, Σαουδά. Ναι, μπορείς να βάλεις. Έχουμε τόσες δυνάμεις. Τις είδαμε χθες και στην ωραία παρέλαση. Δυνάμεις, ναι. Που μπορούμε να δίνουμε σε πολλές χώρες. Δανείζουμε δυνάμεις. Και καλά και φθηνά κορίτσια. Αυτό θέλει... είναι αυτό και το χριστιανικό. Αυτό είναι ο έχουν δύο δυνάμεις δίνει τη μία. Ο έχουν δύο πάτριοθ. Πάτριοθ δίνει τον έναν. Παραπολύ ήταν ο χιτώνας. Ναι. Πατήσαν και τα κουμπιά η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας και φύγανε τα κάποιοι. Κουμπιά. Μα τα, κουμπιά, τα πάτησαν ναι, προχθές και φύγανε κάποιοι πάτριοθ και ρίξαν κάτι πυράβλους. Έχεις δει πόσα έχει μπροστά τα κουμπιά. Ναι. Τα κάψιμα να θες να πατήσεις να ανοίξεις το πορτάκι και πατάς να φύγει ο πύραυλος. Ενώ είναι εύκολο να γίνει το λάθος. Τι έχει πορτάκι με κάψιμα. Πώς ανοίγεις τα μάτια στη βενζίνη, ναι, δε. Α, νομίζεις είναι με βίδα. Όταν ξεβιδώνουμε, δηλαδή με το κούμπομα. Όχι, βέβαια. Αν μας πας, τι θα γίνει. Βέβαια, έχει πορτάκι να προστατεύει από την υγρασία, από τη βροχή. Και πάει στο βενζινάδι και του λέει γέμισε με τον πύραυλο. Ναι, βάλε κυροζίνη, τι βάζουν, δεν ξέρω. Βάλε την κατοστάρα. Την κατοστάρα κυροζίνη, κυροζίνη, θέλω να σκοτώσω Ιράν. Ανάλογα τη μέρα είναι, μπορεί να έχει προσφορά. Δεν ξέρω τι μέρα θα πάνε. Τις τρίτες έχει προσφορά το ένα, το άλλο έχει Παρασκευές. Και έτσι γεμίζουμε τους πυράβλους. Με τι θα τους γεμίσουμε. Ξέρω εγώ. Με δημοσιογράφους θα τους γεμίσουμε. Όχι. Ό,τι σε κάψιμο έχουμε είναι αυτό για την ώρα. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε την εκπομπή όπως την ακούσατε, δηλαδή βάλουμε τον Τασούλα και όταν είπε 81 βάλαμε τον ήλιο, τον πράσινο, τον ήλιο Πανατέλη κτλ. Ένας από τους ύμνους Πασόκ. Μπορεί και ο βασικός ύμνος. Το Πασόκ έχει συνέδριο αύριο, ξεκινάει. Ναι. Έβγαλε σποτάκι με τον Τασούλα. Ωραίο αντανακλαστικά και χιούμορ. Θα ακούσουμε το πλήρες σποτάκι του Πασόκ για το συνέδριο. Το 1981 οι πρόγονοί μας. Ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας. Σήμερα εμείς, κυβερνώντες και κυβερνόμενοι, ας τους τιμήσουμε. Τιμούμε τους αγώνες του χθες, δίνοντας τους αγώνες του αύριο. Ραντεβού στο πρώτο τακτικό συνέδριο του Πασόκ. Την Παρασκευή 27 Τρίτου, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο γήπεδο Τάικβοντο. Γιατί μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε. Ωραία το γύρισε το Πασόκ. Μια χαρά. Το ξεκίνησε από τον Τασούλα και το έφερε με κάποια νέα παιδιά εκεί που λένε ότι πάμε στο συνέδριο, ότι η Ελλάδα που θέλουμε κτλ. Και γρήγορα αντανακλαστικά. Ωραία, εντάξει, στα social και αυτά. Μοντερνιά. Μοντερνιά. Ναι, και αυτά βοηθάνε. Ο Ανδρουλάκης δεν εκπέμπει κάτι τέτοιο, αλλά μια μοντερνιά. Αλλά δεν έχει σημασία. Το υπόλοιπο Πασόκ εκεί μετά πήγε καλά. Τι διακυβεύεται στο συνέδριο. Στο συνέδριο, αν θα είναι Πασόκ. Αν θα μείνει Πασόκ. Τι, θα είναι κάτι άλλο. Πρόεδρος. Πάλι θα έχουμε τέτοιο. Όχι, δεν θα έχουμε, αλλά. Δεν έχουμε εκλογές. Τι θα έχει αφισβήτηση. Η Βελόνα είναι κολλημένη. Υπάρχει, το λέει μια ο ένας, μια ο Δούκας εδώ τρίβεται από εκεί. Η Διαμαντοπούλου δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά τη. Δεν ξέρω. Είναι εκεί. Αφού πήγε εκεί, είναι εκεί. Δεν την έκανε πρόεδρο Δημοκρατίας, ξαναγύρισε πίσω. Θα είχαμε τη Διαμαντοπούλου να λέει το. Θα έλεγε η Διαμαντοπούλου 1881-1981. Όχι, βέβαια. Ήταν υπουργό προσπαιδείας. Δεν είναι αστεία. Με τα DVD. Ναι, θυμόμαστε. Τα ξέρει αυτά. Θυμόμαστε όλοι. Χτες ήταν μια ιστορική ημέρα. Πάντως και σήμερα είναι ιστορική ημέρα. Διότι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μας πριν λίγο, το Μέγαρο Μαξίμου και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αύξηση μισθού. Ναι. Και άλλη αύξηση. Να τα. Εγώ δεν θέλω τόσα λεφτά. Τι θα τα κάνουμε. Πόσο 920 λέει πήγε. Μεικτά. 920 καθαρά 771,67. Πριν ήταν 880 μεικτά, καθαρά 743. Δηλαδή από 743,95 πήγαμε 771. 27,72 ευρώ το μήνα. Το μήνα παραπάνω στις τσέπες. 27,72. 4 εκατοσταρικά και 3,5 εκατοσταρικά το χρόνο. Να τα. 27 ευρώ το μήνα. 28 θα σου βάλω εγώ γιατί είναι 27,72. Είναι λιγότερο από 1 ευρώ τη μέρα. Ναι. Ναι, ναι τι θες. Ναι, τι θέλω, ούτε ένα καφέ. Και μισό λίτρο βενζίνη. Ούτε ένα. Να το βάλω στον πύραυλο. Κάπου, ούτε ένα καφέ. Ούτε ένα καφέ. Πιείτε ένα καφέ σπίτι σα. 30 λεπτά έχει κάψουλα, άμα θες κάψουλα. Θέλω τον πιο έξω. Για άμα το πιο πληρώσει. Δεν έχουμε και πολλές χαρές σε αυτόν τον τόπο. Ένα καφέ. Ο καφές είναι η χαρά σου. Ναι, τι, μας έχει μείνει τίποτα άλλο. Δηλαδή πρέπει να πιει τον καφέ απ' έξω για να γελάσει το στήθος σου. Κύριε Πετροχύλο, δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο. Ένας καφές έξω και το take away. Αυτό το παίρνουμε και πάμε. Ωραία, παιδάκι μου. Όλοι με ένα καφέ στο χέρι κυκλοφορούν σε αυτόν τον τόπο. Τα χαϊλίκια, πραγματικά. Αυτά βλέπουν. Βλέπουν τον τζίρο που έχουν τα τελιβεράδικα των καφέδων κάθε μέρα και σου λέει εντάξει, αντέχουν αυτοί. Ναι. Πάνε καλά. Δίνετε δικαιώματα με αυτό που κάνετε. Τι είναι, πού να πιούμε. Σπίτι σου. Μάθε να κάνεις. Έχουν βγει τόσες καφετιέρες το ένα το άλλο. Κάνε σαν τον Tom Cruise που χτύπα τα σέικερ. Κοκτέιλ. Τον καφέ που βάζω εκεί. Με παγάκια. Πώς λέγονταν η ταινία. Κοκτέιλ. Κοκτέιλ, καλά θυμάμαι. Ναι, ωραία. Θα το κάνουμε κι αυτό. Αλλά να πιω και λίγο θρηματισμένο πάγο και αυγατεύει. Πού θα βρεθούν όλα αυτά. Δεν έχουν όλη ψυγεία με θρηματισμένο πάγο. Όχι, αλλά δεν είναι που τρίβει το κρεμμύδι. Εκεί που τρίβει το κρεμμύδι, τρίψε το δέχιο, τον πάγο. Τον πάγο στον τρίφτη. Τι είναι αυτό. Η Βέφα Αλεξιάδου. Τώρα τρέφουμε τον τρίφτη. Τον πάγο. Τον πάγο, ναι. Είπα, άμα δεν θε. Δεν θε. Θε να σπαταλά. Και γκρινιάζει μετά που σου δώσε ο πρωθυπουργό. Ποιο σου δώσε, άλλο σου δώσε. Δεν έχει ψυγείο μετρημένο πάγο, βλάχο. Που θα παίρνω τον τρίφτη και θα τρίβω. Συγγνώμη που εμείς αγοράζουμε το δεκάκιλο τον πάγο για το ψυγείο μας. Την παγκοκολόνα. Την παγκοκολόνα για να την βάλουμε. Φέρνει ο παγκοπόλης ναι, το πρωί. Δεν έχουμε τόσο σύγχρονο τα δικά σας. Βέβαια, κομμουνιστή τι θα είχανε. Ή δεν ξέρει, τσέπε, έλα θα τώρα. Στο σοσιαλισμό. Έτσι ήταν στο σοσιαλισμό. Πώς, πότε είπε Παπαρίγα, 1000 ευρώ είχε πει μισθό. Τώρα το θυμίζει κι άλλο. Είχε πει Παπαρίγα το 2005. 1200. Ήταν το έτοιμο τότε. Και τότε... Είδα να κυκλοφορεί Παπαρίγα Φεραίος. Το είδα. Είναι αυτά που κάνουν στα social media. Εν τω μεταξύ, ο βασικός μισθός τώρα, ο καθαρός, ο μεικτός είναι 9,20, ο καθαρός είναι 7,71. Αυτά δεν φτάνουν για όποιον τα παίρνει. Ούτε τα 9,20 θα φτάνανε. Ούτε και τα 9,20. Έτσι όπως έχει γίνει η ζωή. Και πανηγυρίζουν ότι να αυξήσαμε, λέει άλλη μια φορά, η έκτη αύξηση μέσα στα 4 χρόνια, ξέρω πώς τα λένε. Χαμός. Έχουν αυξηθεί τα κασέρια, τα τυριά, τα λάχανα, τα μαρούλια 100 φορές περισσότερο από αυτό. Αυξάνει το μισθό 30 ευρώ το μήνα και αυξάνονται όλα τα υπόλοιπα 300 ευρώ το μήνα. Ναι, δεν φτάνει. Συν ρεύματα, συν τηλέφωνα, συν ενίκεια. Ένας εργαζόμενος που δεν έχει οικογένεια με 7,71. Δεν υπάρχει. Δεμένει. Καταρχάς είναι το ενίκιο με τους λογαριασμούς μόνο, χωρίς φαγητά αυτό, όλα αυτά. Ναι, χωρίς τέτοιο. Εκεί. Και κάποιους λογαριασμούς. Όχι όλους. Γκαρσονιεροδιάρη. Χωρίς θέρμανση αυτό. Χωρίς τη θέρμανση. Κανένα τηλέφωνο, καμιά ΔΕΗ, δηλαδή κανένα αυτά. Ναι. Βασικά τι πράγματα. Τελειών, τα υπόλοιπα... Δεν είναι το πάνω, γιατί το διαράκι που λες η γκαρσονιέρα δεν είναι κάτω από 4 εκατοστάρικα. Όχι, αυτό ακριβώς. Το διάρκειο είναι 5-6. 5-6 και κάποιες γκαρσονιέρες είναι 5. Ναι, αλλά ναι. Τέλος πάντων 5-6 είναι το μίνιμουμ. Κάντε τα μαθηματικά, είναι πολύ απλά δεν τα πράγματα. Φτάνουνε... Τα πάγια της ΔΕΗ μόνο είναι 40 ευρώ. Τίποτα απολύτως. Δεν φτάνει τίποτα και πανηγυρίζουν ότι να, εμείς αυξήσαμε τους μισθούς. Μπράβο. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Να ακούσουμε όμως τον Πρωθυπουργό που ανακοινώνει την αύξηση. Στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου του βασικού μισθού από 1η Απριλίου. Θέλω να θυμίσω ότι είναι η έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό τον οποίο είχαμε παραλάβει το 2019 στα 650 ευρώ. Η εισήγηση της Υπουργού και θα εξηγήσει στη συνέχεια αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από αυτή την εισήγηση είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Με άλλα λόγια, η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ το χρόνο. Εκατομμυριούχοι ρε Έλληνας κρίσης με 9 γράμματα. Έλα τώρα. Έχετε γίνει όλοι αχάριστοι. Πόσο θέλετε, αφού τόσα δεν μπορεί να βάλει άλλο το κράτος. Και πολλά έχει δώσει. Και χωρίς να απαντάς και ερωτήσεις από τον Αρναούτογλου. Στα δίνει έτσι. Ναι. Δεν είσαι Ντουγάνι. Ναι, γίνανε όλοι εκατομμυριούχοι. Ξαφνικά, ούτε που να το περιμέναμε, γίναμε εκατομμυριούχοι. Χωρίς να το είχαμε προβλέψει. Τίποτα. Μέσα σε μια μέρα όλα. Αυξάνονται τα πετρέλα, γίνονται πόλεμοι και εμείς παίρνουμε λεφτά. Είδες. Τι είδες, τι γίνεται. Εγώ το είδα, εσύ να το δεις. Και εγώ το είδα. Τότε. Ναι, είμαστε δύο που το είδαμε. Ναι. Ωραία. Κύρκο, είδες. Τρεις που είδαμε. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως και τους συμπολίτες μας, γιατί δεν τους βλέπω πολύ να συμμερίζονται όλο αυτό τον ενθουσιασμό εδώ και τα στατιστικά. Α, που τώρα θα αρχίσει η μιζέρια, βέβαια. Ναι, μας φτάνουν και τέτοια. Ναι. Ακολουθεί η μιζέρια. Στα κάψιμα. Χαρά, με πόσο βάλετε βενζίνη. Μια χαρά, μια χαρά. Όταν έχει λεφτά, δεν έχει. Έχετε διαυξήσει. Ε? Έχετε διαυξήσει. Όχι, όχι. Εμείς είμαστε και οι ανθρώποι, δεν πηγαίνουμε ταξίδια, γι' αυτό δεν μας είναι. Τάκι, μην κολλώσεις πουθενά. Με πόσο βάλετε βενζίνη? Μητσοτακάρα, ρε, μητσοτακάρα, ρε. Με πόσο βάλετε βενζίνη? Τώρα εγώ, ούτε κοιτάω, εγώ ότι όσο και να πάει, εγώ 10 ευρώ θα βάλω μια ζωή. Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις? Α, πάμε και τα πόδια, θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι να κάνω δουλειά μου, 4 ή 4. Είστε ανήσυχοι? Ε, είστε όχι ανήσυχοι, τίποτα, όλα είναι ρολόι να με. Πόλεμο, θέλω να πάω να πάρω το μυδράλιο και να αρχίσω να ρίνω. Ό,τι βρω μπροστά μου και ένα μπουκάλι ουίσκι και να ρίνω. Να ρίνω. Το ουίσκι πόσο κάνει? Πολύ. Καλά η βενζίνη. Περίπου όσο μείνει η αύξηση. Αν πάρεις κανένα καλό, 27 ευρώ. Μπα, όχι, νομίζω το φθηνό έχει τόσο. Ναι. Ξέρω εγώ. Δεν πίνω σκάτς. Δεν πίνεις κάτι, πίνεις. Τίποτα. Δεν πίνω από αυτά. Βερμουτάκι. Ναι, και γέρι μες στο χολ και τα φιστίκια μες στο μπολ. Λοιπόν, εδώ ο τύπος αυτός 10 ευρώ βάζει, όσο και να πάει. Ωραία λογική. Εγώ 10 διαθέτω για βενζίνη. Δεν πάει να πάει 10, δεν πάει να πάει 5. Νομίζω 10. Όχι απλά κι άλλη τετραετία. Ναι. Άλλες δύο. Άλλες δύο θέλει. Άλλες δύο. Με αυτά τα δείγματα θέλει άλλες δύο. Ναι. Από τώρα να ξεκινήσει η επόμενη και να είναι 7 ετία. Εγώ... Να είναι πιο σαφής η αναφορά. 7 ετία αλλά... συμπληρώνει του χρόνου. Ναι. Έχουμε προτείνει εδώ στις καθημερινές, ότι τις άλλες ώρες δηλαδή, ότι δεν χρειάζεται να γίνουν εκλογές. Γιατί να γίνουν εκλογές? Έχουμε να ψηφίσουμε, λεφτά χαλάμε. Περίτω. Δώστε μας αύξηση. Εκτός αφού Μητσοτάκη αν... θέλουμε. Ο μόνος λόγος να γίνουν εκλογές είναι αυτή η βραδιά των αποτελεσμάτων με πίτσες. Για τις πίτσες για μας. Ναι, μπράβο. Έξοδα και πάλι. Μαζευόμαστε. Δεν πειράζει, εντάξει. Το κάνουμε στην Eurovision αυτό, να κάνουμε κάτι άλλο. Κάνουμε και να δούμε το σόι μου όλοι μαζί. Πρέπει να δούμε το Μητσοτάκη. Αυτά μας έχουν μείνει από δημοκρατικές διαδικασίες. Η βραδιά πίτσας των εκλογών και το Eurovision. Δεν μας ρωτάνε για τίποτα άλλο. Αυτά τα δύο μόνο. Οπότε... Αυτό είναι αλήθεια. Φύγαν και τα μεγάλα σόου που βλέπαμε παλιά και μαζί. Πού είναι ο τελικός του Big Brother? Χάζω μάλιστα. Πραγματικά. Κάτσε τσέκια τώρα. Λένε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, Κύρκο, να βάλουμε διαφημίσεις για να έρθουμε μετά στη Δίκη που και στη μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης. Το ήξερες αυτό, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης στη Λάρισα. Που δεν χωράει κόσμο. Δεν χωράει τίποτα. Φαντάσου την Ευρώπη τι τραβάνε. Ευτυχώς είμαστε εμείς. Έχουν βγει καμιά εικοσαριά. Εδώ να έρθουν να δουν φωτογραφίες. Με τη δίκη της μαφίας στην Ιταλία, με τη δίκη της τρομοκρατίας στην. Που ήταν αιθουσάρες. Πέντε φορές μεγαλύτερη από αυτή. Και βγαίνει ο Φλωρίς και λέει: όχι, δική μας η μεγαλύτερη. Και τι να παίρνουμε αίτηση με να τελειώσει και μετά η δίκη για να μην έχουμε να την κάνουμε. Να σαν βάλουν, τον COVID. Να βάλουν λεωφορεία στη σειρά λοιπόν. Ναι. Και ράτσα. Οπότε μετά να τα βάλουμε. Και κρεβάτια και μεθ. Και εντατικές. Και κρεβάτια μεθ. Θα μπορούσε να είναι περιφερόμενες εντατικές. Τέλειωσε ο COVID. Βγάζω όπως συνδέω τα μηχανήματα, τα πάω, γίνεται η δίκη. Τελειώνει η δίκη. Τα πάω, το βάζω ρόδες, θα κάνω λεωφορεία μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Θέλει λίγο μυαλό. Τα ενώνεις όλα μαζί, κάνεις την αίθουσα. Κάτι. Ναι. Λύσεις και. Η μιζέρια είναι που μας έχει καταβάλει και δεν σκεφτόμαστε δημιουργικά. Έχουμε διαλυτικό άγχος. Τι? Πάμε διαφημίσεις. Ωραία. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης με τον Δημήτρη Κύρκο στον ήχο. Έχουμε και ένα site που είναι το ελληνοφρένια.net.gr. Πού τα δημιουργείς αυτά? Ο Χρήστος το στείλει αυτό. Εκεί μπαίνουμε, ακούμε την εκπομπή στα YouTube, έχουμε διάφορα και υπάρχει και chat από κάτω. Οι φανατικοί κάνουν διαλόγους. Μαλλιοτραβήγματα. Μαλλιοτραβήγματα, όπως συμβαίνει πάντα. Δημοκρατία, ας το πούμε δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Ευτυχώς. Όλα καλά. Να ξεμπερδεύουμε τα λιγμένα αυτά τα παλιά. Ναι, ναι, ναι. Να έρθει η ώρα να χρειαστεί να πάρουμε καινούργια οπλικά συστήματα. Τι θα γίνει, όλος ο πλανήτης. Εμείς εδώ είμαστε πρώτοι πελάτες. Τραγική ανακύκλωση. Βλέπουμε κάθε βράδυ πώς ψιλοσώζεται το Ισραήλ από τους πυράβλους που έρχονται από το Ιράν. Α, ναι. Και θα πάρουμε και εμείς τον ντρόν, τον ντόμ. Και το Iron Dome θα το πάρουμε κι αυτό. Και θα έχουμε και εμείς τέτοιο, ώστε όταν έρθει ο πύραυλος να βέβαια. Κάποιοι βαλιστικοί που διαλύονται και τα κομμάτια πέφτουν κάτω, δεν τα πιάνει το σύστημα αυτό. Και περνάνε. Πέφτουν κάτω, ναι, και γκρεμίζουν κτίρια, το έχουμε δει. Έχουν και νεκρούς. Δεν είναι τόσο απλά γενικώς τα πράγματα στο Ισραήλ. Βλέπω ότι ζορίζονται. Γιατί και μόνο ότι ξυπνάνε μέσα στη νύχτα 5-6 φορές και κατεβαίνουν στα καταφύγια που είναι κάτω από κάθε πολυκατοικία. Εμείς εδώ έχουμε κάτι αρέα, εδώ, ένα εκεί. Αν γίνεται αυτό, όλη μέρα, όλη νύχτα θα ήμασταν πέρα εδώ. Το πιο κοντινό σε μένα καταφύγιο στην Ηλιούπολη στο μετρό. Και εδώ στο Κίνηση. 1200 και μέτρα. Εδώ στο Κόρνες. Άντε βρε μαλά, πέμπει πέρα, δεν πέρα, πέρα, σπάω στο καταφύγιο. Στο διάλογο θα σκοτωθούμε μετά. Και να παρκάρεις και απ' έξω από το καταφύγιο. Τρίπλο παρκαρισμένο απ' έξω. Συγγνώμη, με έχετε κλείσει. Εγώ ήμουν σε άλλο καταφύγιο τελικά. Συγγνώμη, πώς θα πάω εγώ. Απέχω 1200 μέτρα από το μετρό που είναι το, θα είναι καταφύγιο, φαντάζομαι. Πώς θα πάω με τα πόδια? Βάρε ο συναγερμός 10. Τι, σε 10 λεπτά και τη βοδέ, φτάσει ποτέ. Άσε που μπορεί να σκοτωθεί από το πεζοδρόμιο που είναι το ένα δέντρο μέσα στη μέση, σπασμένο το πλακάκι. Όποιοι καταφέρουν είναι. Εκεί όποιοι... Γι' αυτό βάζει δυσκολίες ο νομοθέτης και ο δήμαρχος και ο οποιοδήποτε υπουργός. Ο παράγοντας και ο αρμόδιος. Ναι. Και ο αρμόδιος, ναι. Σου λέει, όσοι τα καταφέρουν, δεν χωράνε όλοι. Ενώ στο Τελ Αβίβ που βλέπω τα καταφύγια είναι κάτω από κάθε πολυκατοικία. Δεν είναι απλά το υπόγειο που έχουμε κι εμείς. Με πόρτες γερά, με σιδερένιες και τα οποία κατεβαίνουν πάνω κάτω. Όχι ότι είναι ευχάριστο. Όχι. Αλλά εντάξει, και η κυβέρνησή τους και ο στρατός τους έχει διαλύσει όλες τις χώρες γύρω-τριγύρω. Έχει μια λογική λάμπα. Λίβανο, Ιεμένη, Ιράν τώρα. Το Λίβανο έχει πάρει το ίδιο τη μισή χώρα. Ναι. Την έχει πάρει. Τη Γάζα. Τη Γάζα το συζητάμε. Με το πρόσχημα ότι κάπου εκεί είναι τη Χεσμπολάχ. Ναι. Που λίγο πριν λίγο καιρό δεν την είχε εξοντώσει όλη τη Χεσμπολάχ με εκείνα τα μπιπεράκια που ανατινάχθηκαν στα χέρια του. Τι έγινε και ξανά ένιωσε η Χεσμπολάχ και την πυράβλου. Η νέα γενιά. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να έρχονται νέες γενιές ποτέ? Όχι. Με αυτά που βλέπουν δηλαδή. Καταρχάς εκπαιδεύουν τις νέες γενιές με αυτόν τον τρόπο. Και από τις αντίθετες πλευράς. Και να μην θες να γίνεις νέα γενιά τρομοκράτη, με αυτά βγαίνεις. Τι να κάνεις, δεν έχεις άλλο μέλλον. Σου έχουν καταστρέψει όλη τη χώρα. Τι θα κάνεις? Θα κάνεις να λέει μπράβο, καλά κάνει το Ισραήλ, έχει δίκιο. Τώρα με το Ιράν που θέλουν. Μέχρι να καταφέρει να κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ισραήλ. Ναι. Εκεί. Τώρα που θέλουν το Ιράν που είναι ένα αναχρονιστικό καθεστώς και θέλανε μεταξύ άλλων να το πάψουν, να το αλλάξουν, να το κατεδαφίσουν. Οι προοδευτικοί άνθρωποι όλοι. Ναι. Δεν βγαίνει πιο ενισχυμένο. Το καθεστώς του Ιράν. Όχι απλά βγαίνει ενισχυμένο. Έχει συσπηρωθεί όλος ο λαός. Και λογικό. Και όχι μόνο ο λαός, και γύρω λαοί. Και γύρω το βλέπεις ότι είναι κάτι άδικο. Ναι, σε αυτούς που είναι πίσω από τον ήλιο βέβαια. Ναι. Αλλά βλέπεις. Με ποιο θα πας, με το Ισραήλ, με τον Τραμπ? Όταν βομβαρδίζεις ένα τόπο, λογικό είναι ο κόσμος που ζει σε αυτόν τον τόπο να πάει με τον λαό του. Με τον λαό θα πας. Και ό,τι έχει εκεί μέσα. Δεν θα πάει με τον αυτόν που έχει τις βόμβες να πούνε μπράβο Τραμπ, καλά έκανες και σκότωσες τον Χαμενεΐ, γλιτώσαμε από αυτόν. Δεν πρόκειται κανείς να το πει αυτό. Μα δεν γλιτώσαμε από τον Τραμπ. Κάνα δυο δοσύλλογοι μπορούν να βρεθούν. Ναι, προφανώς. Αλλά γλιτώσαμε από αυτόν και τον σκότωσε ένας ίδιος. Ναι, όπου είναι και από αλλού. Ναι. Που επίσης. Δεν είναι θεοκρατικό καθεστώς η Αμερική και είδαμε προχθές τη φωτογραφία που προσεύγονται οι πάστορες όλοι με τον Τραμπ και καθόταν αυτός αβούδας εκεί στο παρανοϊκό σου εντελώς. Ναι, καλά, εντάξει. Τι συζητάμε τώρα τα αυτονόητα. Καθόταν αβούδας και ήταν όλοι εκεί και λέγανε ότι ο Θεός ο δικός μας να σκοτώσει τους αλόπιστους και να ευλογήσει τα όπλα μας. Ο Θεός. Αγάπης Θεός και αυτός που προσεύγονταν. Μπράβο. Ναι, ναι. Αγάπης Θεός και τον Αλωνών. Και τον Αλωνών. Αγάπης Θεός που ορκίζονται εκδίκηση. Αγάπης Θεός και ο από εδώ. Αλλά υποτίθεται εμείς διαφέρουμε, δεν είμαστε ο χριστιανισμός, δεν είναι σαν τους άλλους εκεί που είναι καθυστερημένοι. Τι δεν είναι, δεν σκοτώνουμε εμείς τώρα με την. Δηλαδή ο Θεός μας, ο δικός μας που θα το γιορτάσουμε σε λίγο το Πάσχα, το θάνατο, την ανάστασή του. Τίποτα. Θέλει να σκοτώνουν οι πύραυλοι της Αμερικής παιδάκια, 160 κορίτσια στο Ιράν και έμεινε ικανοποιημένος αυτός ο Θεός. Όχι αυτός, είναι από άλλο Θεό αυτό. Από άλλο Θεό. Από Ευαγγέλιο που λέμε. Ωραία. Αυτά λοιπόν με το Ιράν και τον πόλεμο που βλέπουμε κάτω εκεί να εξελίσσεται και βλέπεις και τον Τραμπ να κάνει δηλώσεις. Έδωσε μια διήμερη προχτές διορία και μετά λέει άλλες πέντε μέρες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για κάποιον που σου βάζει τελεσίγραφα ότι πάρε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Τίποτα. Τι θέλει, ναι, τώρα το από αυτό καταλάβει. Παιχνίδια μόνο για τα πετρέλαια. Ναι. Να αυξομειώνονται το βαρέλι πάνω κάτω 100-110. Και ότι επηρεάζει το πετρέλαιο, δεν είναι μόνο τα πετρέλαια. Προφανώς. Όλο το χρηματιστήριο. Και όλον η ζωή των δυτικών έχει διαλυθεί με αυτό. Δηλαδή, ναι, στο Ιράν βομβαρδίζονται, σκοτώνονται, τους γκρεμίζει υποδομές, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι δεν περνάει καλά. Και με ακρίβεια καλά και με τόση ακρίβεια μέρες, και με καταστροφή εκεί ενεργειακών. Και αυτά τα έκανε ο δυτικός. Mm. Δεν τα έκανε το Ιράν. Που για καλό, που βομβάρδισε για την άρθρη ειρήνη. Δηλαδή, ειρήνη. Γεννάται από αυτό όπως βλέπουμε. Και ζούμε όλοι με στην ασφάλεια και στην βεβαιότητα. Mm. Εμείς εδώ έχουμε την διοίκη των Τεμπών που ξεκίνησε προχθές για το έγκλημα στα Τέμπη. Κράτησε μια-δυο ώρες, καταλάβαμε όλοι τι γίνεται. Και τώρα πάει για 1η Απριλίου να δούμε πώς θα γίνει. Η αίθουσα είναι μικρή, δεν χωράει. Mm. Έτσι όπως την έχουν φτιάξει και βγαίνει και ο Φλωρίδης, καμαρωτός, που είναι και υπεύθυνος. Αυτό είναι ότι έχουμε μέσω, αυτά έχουμε και το Φλωρίδη. Πραγματικά. Στη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή στον τόπο επικεφαλής πολιτικός προϊστάμενος είναι ο Φλωρίδης. Και λέει ότι είναι η μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης. Ας πούμε τα καθίσματα, τι προέβλεψαν? Προέβλεψαν 250 θέσεις δικηγόρων, 36 θέσεις των κατηγορουμένων, οι οποίοι όπως είδατε δεν προσέρχονται, ένας νομίζω οι δύο πήγανε, και εν όψη το ότι είναι 57 οικογένειες, μία δυνατότητα των οικογενειών να έχουν 3 άτομα η κάθε μία στο δικαστήριο. Αυτός ο χώρος, από ό,τι μπορώ να κοιτάζω, είναι και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ας πούμε, στην Χάγη έχει 250 θέσεις. Το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο έχει περίπου και αυτό τις ίδιες. Τότε μια χαρά. Τι συζητάμε. Τι θέλουμε πάλι. Έχει η Χάγια και 250 θέσεις. Είμαστε πρώτοι. Πώς πιο πρώτοι δεν πάει. Όπως ναι. Και σε άλλους σε όλους τους τομείς. Υπάρχει υπουργείο σε κρίσιμο θέμα που να μην, είχε, να μην ηγείται. Δηλαδή που να μην είναι τσίρκο. Ξεκινάμε από αυτό. Όχι, όχι. Στα κρίσιμα. Δηλαδή στον COVID θα έχουμε τον κατάλληλο υπουργό υγείας. Θα έχουμε τον Κικίλια, ξέρω. Πραγματικά. Και που έλεγε και εξηγούσε πώς θα γίνει ο εμβολιασμός. Θυμάσαι. Τον Άδωνη μετά. Δηλαδή υπάρχει σε θέμα με τον Καραμαλή στο μεταφορών. Που τσίρκο να μην είναι τσίρκο, νεκρούς. Που να μην, ναι, υπάρχει υπουργείο όχι. Τέτοιο που να μην γίνεται βγαίνει τσίρκο. Τώρα εδώ ο Φλωρίδης και λέει ότι το Στρασβούργο και στη Χάγη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι 250 οι θέσεις. Και εκεί δικάζουν πολιτικούς, το Μιλόσεβιτς που κάνουν, και είχαν πάει δικηγόροι του Μιλόσεβιτς, τέλος. Ναι. Εδώ είναι 57 οικογένειες, θα πάνε σίγουρα οικογένειες. Θέλουν να είναι εκεί κάθε μέρα. Και θα πάνε από κανένα δύο-τρεις δικηγόροι, γιατί θα κρατήσει χρόνια όλο αυτό, δεν μπορεί να είναι ένας. Θα πάνε και δικηγόροι. Προφανώς εδώ θέλει περισσότερο χώρο. Τι συγκρίνει. Στη Χάγη είναι ένα κλειστό σύστημα παραγόντων. Ναι. Που δηλαδή ούτε καν οι συγγενείς του Μιλόσεβιτς δεν θα είχαν πάει. Λέω για τη δίκη Μιλόσεβιτς, επειδή ήταν πολύ έτσι εμβληματική. Εδώ θα είναι κάθε μέρα οι συγγενείς. Και βάλαν τους συγγενείς σε άλλη αίθουσα δίπλα. Να, δεν τους βάλανε στην κύρια αίθουσα για να μην είναι μέσα. Ναι, μην γίνει. Και, αυτή, και βλέπουν με οθόνες. Με οθόνες. Αυτή η κυβέρνηση έχει ένα θέμα με τους συγγενείς από την πρώτη μέρα. Δεν τους θέλει. Δεν θέλει να υπάρχουν συγγενείς. Γιατί το σηκώνουν ψηλά το θέμα και το κρατάνε ψηλά. Και έχουν χασούρα. Γι' αυτό. Ναι, προφανώς. Από όλο αυτό, προφανώς. Και... εκεί μια χαρά βλέπω δουλεύει η τηλεδιοίκηση. Ναι. Στη δίπλα αίθουσα μια χαρά βλέπει τις οθόνες τα πάντα. Μα και στην πρώτη όμως αίθουσα. Πάλι δεν είχαν, δεν χωρούσαν όλοι. Mm. Και στην πρώτη αίθουσα θα ακούσουμε την κυρία Μαρία Θεοδωρή, είναι η μητέρα του νεκρού Βάιου. Το δύσκολο ήταν ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ήταν υπεύθυνος για να φτιάξει τη ζάχαρη, την τηλεδιοίκηση στη ζάχαρη που είχε καεί, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτά τα χέρια έσκαβαν και έβρισκαν τα γόμματα. Εγώ μπορεί να μην είδα το παιδί μου, αλλά ξέρω τι λείπει από το παιδί μου. Ξέρω τι πήρα από το παιδί μου και τι δεν πήρα. Είχα μία ελπίδα, όσο και σας φαίνεται περίεργο και σκληρό, ότι στα χώματα στη θέση πηγάδια μπορεί να βρεθεί αυτό που λείπει από το παιδί μου. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να πετάξει το παιδί μου στα χωράφια της Λάρισσας. Και τον ηχάκι του ήθελα να το θάψω. Είναι ασέβη αυτό που κάναμε. Και χθες έζησε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο αυτοκίνητο εκείνο το βράδυ για να βρούμε το παιδί μας στη Λάρισα, νιώθω ότι έχω το κράτος εχθρό απέναντί μου. Και όλοι το νιώθουμε και το βλέπουμε. Σε κάθε βήμα. Δεν πείθουν σε αυτό το τομέα, δεν πείθουν καθόλου. Ακόμη και όταν ξεκίνησε η δίκη, πολυδιαφημισμένη και έλεγε ο Φλωρίδης όλα αυτά τα χρόνια, αργούμε για να έχουμε μια ωραία αίθουσα, σωστή, όπως πρέπει να χωρέσουν όλοι. Τίποτα κανείς. Δεν χώρεσε και ήταν εδώ. Η συγκεκριμένη ήταν δίπλα από ένα κατηγορούμενο. Έτσι όπως καθόντουσαν. Φαλάς, ναι. Ήταν ένας πήγε, νομίζω. Ήταν όλοι μαζί, χωρίς μια διευθέτηση, χωρίς ειδικό χώρο για τους δικηγόρους που να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Οι δικηγόροι δουλεύουν και δεν πάνε να κάτσουν. Να παστοθούν τώρα εκεί, σαν τις αρδέλες. Θες γραφείο μπροστά να ανοίγεις έγγραφα. Ναι. Θες και πολλά έγγραφα κάποια στιγμή. Και θα ακούσουμε τώρα έναν δικηγόρο που εκπροσωπεί 60 επιβάτες, είναι ο Γιάννης Μαρακάκης. Ακόμα και αν δεν ήμασταν παρόντες σε όλες τις δίκες, άπαντες οι δικηγόροι, τουλάχιστον για αυτούς που δεν είναι εκεί, πρέπει να έχεις μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση. Προχθές δεν χωρούσαμε ούτε όρθιοι. Και φανταστείτε ότι ο καθένας εξημών έχει μαζί του και μια δικογραφία. Η οποία ακόμα και αν έχει ένα τμήμα τη δικογραφία. Η δικογραφία είναι 60.000 σελίδες. Δηλαδή πρέπει να έχω ένα φυσικό χώρο, να ανοίξω τα χαρτιά μου, να υποβάλω τους ισχυρισμούς μου, να ακούω. Δεν είχαμε μικρόφωνα. Ατυχέστατα έγινε σύγκριση, δυστυχώς, και από τον κύριο Φλωρίδη. Δεν ξέρω αν το συμβουλέψανε λάθος. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι είναι η μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης. Τώρα δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Το είπε όμως. Είναι αστείο αυτό. Και βρέθηκα στη θέση, σε μια φάση εκνευρισμού, να πω ότι η συγκεκριμένη αίθουσα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι κατάλληλη μόνο για κάποιο μπαλέ των υπηαγωγείου. Να πάνε οι γονείς και να βλέπουν τα παιδάκια. Ναι. Αυτό. Και όμως επειδή δεν έχουν παιδάκια οι γονείς και είναι άλλα τα επιχειρήματα, καλό θα ήταν. Αλλά και από ποιον να το απαιτήσει και να το ζητήσει αυτό. Ένα σοβαρό δεν υπάρχει σε ένα υπουργείο. Είναι όλοι διαλεγμένοι. Μπίνγκο, δηλαδή τους καλύτερους έχει βρει. Από ποιον να το διεκδικήσει αυτό να γίνει, τι μπορεί να περιμένει. Βλέπει όλη την αντιμετώπιση τόσα χρόνια τώρα, τρία. Έχουν προτείνει οι δικηγόροι γιατί όλος ο χώρος εκεί είναι 700 τόσα τετραγωνικά. Mm. Αλλά τον έχουν κλείσει με γυψοσανίδες για να γίνει διαμόρφωση και να βγουν στο βάθος και άλλες αίθουσες. 150 ας πούμε τετραγωνικά για τη σύσκεψη των δικαστών. Ναι. Και προτείνω ότι αυτά μπορούν να μπουν έξω κάπου αλλού και να ανοίξει όλο το 750, να φύγουν οι γυψοσανίδες δηλαδή, για να χωράμε όλοι όπως πρέπει. Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει το Υπουργείο. Ο κύριος Μαρακάκης συνεχίζει. Εγώ είχα 60, έχω εκπροσωπώ 60 επιβάτες, εκ των οποίων κάποιοι είναι σοβαρά τραυματισμένοι και ήρθαν μόνο τρεις. Εάν ερχόντουσαν οι υπόλοιποι που έχουν δικαίωμα να είναι μέσα στην αίθουσα, δεν χωράγαν να κάτσουν ούτε στο κηλικείο απέναντι. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη λοιπόν αίθουσα είναι 280 τετραγωνικά. Στριμωχτήκαμε άτακτα οι δικηγόροι με μια χωροταξία η οποία δεν ξέρω, θεωρώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι έγινε στο πόδι όλο αυτό. Περισσότερο του ένοιαζε να περιορίσουν τον χώρο γιατί το εμβαδόν ολόκληρου του ορόφου αυτού. Εκ των υστέρων του έμαθα, είναι κοντά στα 700 τετραγωνικά. Και ο ωφέλιμος χώρος είναι 280. Αν ήταν ανοιχτός ο χώρος. Έχουν κλείσει όλο το χώρο με γυψοσανίδες για να κάνουν, κατά την άποψή μου και εκ του αποτελέσματος, περιττούς χώρους για τους αστυνομικούς, για τους δίθεν, για τους μάρτυρες. Πολύ μεγαλύτερο χώρο για τους δικαστές. Βγάλτε τα απ' έξω αυτά. Ρίξτε τις γυψοσανίδες, δώστε μας λίγο πιο άνετα έδρανα, βάλτε μικρόφωνα. Δεν είχαν μικρόφωνα. Χωρίς μικρόφωνο. Τι ναυάγιο. Ναι, πραγματικά. Και υποτίθεται το. Σε ένα τέτοιο θέμα. Σε ένα τέτοιο να θέμα. Να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Να έχει όλο αυτό το βάρος και να βλέπεις το καραγκιοζιλίκι το ίδιο, το πρόχειρο. Και σε ένα τέτοιο θέμα που η κυβέρνηση εδώ είναι υπόλογη για τη σχέση τη από την αρχή, από το πρώτο βράδυ με τους συγγενείς. Ναι. Πώς έχει συμπεριφερθεί στα νεκρά παιδιά με τα μπαζώματα και τις μεταφορές και τα κόκαλα που βρίσκανε στα οικόπεδα γύρω από τη Λάρισα. Και πώς έχουν αντιμετωπίσει τους συγγενείς. Τι έχουν πει για τους συγγενείς, με τον ίδιο το Φλωρίδη να λέει για τα μπάζα, όποιος μιλάει για μπάζωμα υπονοώντας, όχι εννοώντας ευθέως, αλλά υπονοώντας τους συγγενείς, γιατί αυτοί ξεκίνησαν πρώτοι. Και θα έπρεπε, αν ήθελε να είναι εντάξει η κυβέρνηση, να πει τουλάχιστον εδώ το κάνουν σωστά. Mm. Να τους έχω μια αίθουσα που θα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Δεν είναι και δύσκολο. Δεν μπορεί το ελληνικό κράτος με τα 2-0 και την πρόοδο και τα λεφτά που εδώ 1,5 εκατομμύρια έφυγε για ανακαίνιση. Ας φύγει και 2 εκατομμύρια, δεν πειράζει. Έχουμε. Που θα μπορούσε και με λιγότερα να γίνει, τέλος πάντων. Ούτε εκεί. Ούτε αυτό δεν έκανε. Να φτιάξει μια αξιοπρεπή αίθουσα, να χωράνε όλοι κανονικά. Ναι, φαίνεται βέβαια η πρόθεση. Ναι, μα είναι πρόθεση. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ναι. Είναι η πρόθεση. Ακόμη και εδώ. Πώς θα υποβαθμίσει το θέμα, να το υποτιμήσει. Αυτός ο ένας κατηγορούμενος που πήγε, ποιος ήταν, ο Καραμαλής. Όχι, δεν είναι κατηγορούμενος ο Καραμαλής. Γιατί είναι κατηγορούμενος? Γιατί είναι πολιτικό πρόσωπο. Γιατί πήγε σαν τον Τριαντόπουλο. Πήγε πολιτικό πρόσωπο. Τα πολιτικά και είπε, πρόσωπα. Θα πάω κατευθείαν στο δικαστήριο. Δεν τα δικάζουν τα πολιτικά πρόσωπα αυτά τα δικαστήρια. Εδώ θα πάμε από τους άλλους παράγοντες, από τον ΟΣΕΚ και κάτω. Οι υπόλοιποι 38, πώς είναι αυτοί. Ο Σταθμάρχης. Ο Σταθμάρχης. Η άτυχη στιγμή. Ο κύριος Μαρακάκης εδώ τα περιγράφει ωραία. Τα σοβαρά δικαστήρια υπάρχει προφανώς μέρημνα να υπάρχει διακριτό χωροταξικά το σημείο στο οποίο κάθονται κατηγορούμενοι από τους ανθρώπους οι οποίοι τους θεωρούν δολοφόνους των παιδιών τους. Εδώ υπήρχε ένα καγκελάκι το οποίο με συστοιχεία τα καθίσματα που κάθονταν είναι πώς πάει, εκεί που περιμένουν στο νεοποί. Ναι. Που υπάρχει μια συστοιχεία καθισμάτων τύπου αεροδρομίου, βέβαια πολύ χειρότερη ποιότητα. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Ούτε μας ενδιαφέρε να γίνει προσομοίωση της αίθουσα τελετών του εφετείου, που ξαναλέω, είναι όχι απλά διπλάσια. Είναι διακριτές οι θέσεις, ανετότατες για όλους. Διακριτές οι θέσεις των δικηγόρων που έχουν το μικρόφωνο τους. Προφανώς διακριτές των κατηγορουμένων. Χώρων που έχουν φτιάξει. Στην αίθουσα. Καλά. Έτσι είπε ο. Άμα το είπε ο Υπουργός ότι μπήκαμε ατάκτος. Δεν είμαστε εσείς ούτε πρόβατα ούτε αγέλη τώρα να μπούμε ατάκτος. Γιατί οι πρώτες δηλώσεις του Υπουργού ήταν ότι ωραία τα έχουμε κάνει εμείς, αλλά μπήκαν όλοι οι Γιούρια μέσα και δεν. Κάπως αναστατώθηκε εκεί το σύμπαν. Αλλά εδώ δεν είχε μικρόφωνα, τα καθισματάκια είναι αυτά, η σειρά που είναι 4-5 ενωμένα όλα μαζί. Που πας στο νέο πει όντως. Και κάθεσαι και κουνιέται όλο. Κουνιέται ο ένας πάει. Ναι, αυτό βάλανε εκεί για να κάθονται ώρες. Ποιοι γονείς. Εγώ δεν λέω να τους έχουμε θρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εξασφάλισε τους αξιοπρεπείς συνθήκες για το χρόνο που θα είναι εκεί. Ναι. Για να πονέσουν. Θα περάσουν πολύ χρόνο εκεί. Γιατί, ναι, όχι θα περάσουν μόνο χρόνο, θα περάσουν βασανιστικό χρόνο. Ναι. Εκεί που θα πάνε οι γονείς, γιατί θα βλέπουν μπροστά στα μάτια τους ανά 5 λεπτά τη σύγκρουση. Και θα ακούνε μαρτυρίες, τι έγινε και βγαίνεις εκτός ορίων όταν θα ακούς όλα αυτά και θα ακούς ένα στοιχείο το σταθμάρχη που τον διορίσανε τα βίσματα εκεί μεταξύ τους να πατάει τα κουμπιά να μην ξέρει που είναι το κουμπί. Και να ξέρεις ότι για 13 λεπτά πήγαινε το ένα τρένο πάνω στον άλλο και να είσαι σε σκαμπό. Να σε έχουν σε σκαμπό ουσιαστικά. Όλο αυτό. που δημιουργεί έξτρα εκνευρισμό. Βέβαια. Και μετά λένε γιατί οι γονείς επιτέθηκαν στον ένα που πήγε. Γιατί σε αυτό το μπάχαλο, τι θα κάνουν, δεν τους έχει απομείνει τίποτα άλλο. Φτιάξει τις ωραίες τις συνθήκες όπως πρέπει, αξιοπρεπείς. Μα πηγαίνει ήδη καντιλιασμένος ο γονέας εκεί πέρα από αυτό που του έχει συμβεί. Και επιβεβαιώνεται μέσα του. Πώς θα, και συναντάει και αυτό. Δεν θέλει πολύ το καντήλι να φύγει. Μα προφανώς δεν θέλει. Και γιατί να κρατηθεί το καντήλι. Ναι. Γιατί να κρατηθεί. Του σκότωσε τα παιδιά. Το κράτος τα σκότωσε. Ο Καραμαλίδες και όλοι αυτοί που τη συγκαλύπτουν από τότε συνέχεια και τώρα ούτε δύο καρέγκλες δεν ήταν σε θέση να βάλουν και μια εφταξία. Δώσανε το κοίταγμα στο 150 τετραγωνικά για σύσκεψη δικαστών. Εντάξει. Θα μπορούσε και σε λιγότερο. Είναι πέντε δικαστές είναι. Δεν λέω εγώ να είναι σε περίπτερο να πάνε οι άνθρωποι. Θέλουν και αυτοί το χώρο τους, τα γραφεία, ναι, να πάρουν ανάσα, αναπνοή και σε αυτούς να εξασφαλίσουμε. Αλλά αυτό που λέει ο Μαρακάκης, βάλτε το έξω. Και ανοίξτε τις γυψοσανίδες είναι. Και τέλος πάντων, μια ειδική περίπτωση. Δεν θα είναι για πάντα αυτό. Όσο θα διαρκέσει η δίκη που θα διαρκέσει αρκετό διάστημα, μετά κάντε γιούρια. Ό,τι θέλετε. Φτιάξτε και γήπεδο μέσα για τους δικαστές. Και λέει ότι είναι η μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης. Και από προχτές έχουν ανεβάσει όλες τις δίκες στην Ιταλία, που όλοι νομίζω Ισπανία, και είναι τεράστιες αίθουσες, σαν γυμναστήρια, που ήταν και 1000 τετραγωνικά και παραπάνω. Και με άνεση, γραφεία για τους δικηγόρους, γιατί όντως εκεί θα ανοίξεις φακέλους. Μα αυτό πώς θα δουλέψεις αυτός εκεί. Ναι, για να πρέπει να κάνει. Πώς θα, τι θα κάνεις. Θα κάθεται στα γόνατα, θα έχει, θα είναι δίπλα τρεις, μπορεί να είναι δίπλα και ένας κατηγορούμενος και ένας γονέας και λέει να ανοίγει το φάκελο. Όλα μαζί, Γιούρια. Άλλο ένα ηχητικό από τον κύριο Μαρακάκη. Η αφάνγκατε της ελληνικής δικηγορίας ήταν εκεί. Θέλουν καθηγητές του ποινικού δικαίου. Θέλανε κάποιον αστυνομικό από το χεράκι να τους δείξει που κάθονται. Αυτά είναι αστεία. Ο κύριος υπουργός είπε, και ξαναλέω, θεωρώ ότι του τα έχουν μεταφέρει στραβλά. Ότι στις θέσεις των δικηγόρων, στις δικές μας δηλαδή, της υποστήριξης κατηγορίας, ότι κάθονταν άσχετοι. Μη δικηγόροι. Αυτά είναι αστεία. Εγώ μέτρησα 90 δικηγόρους ορθίους. Είχα στείλει τους συνεργάτες μου, είχαν πιάσει θέση για εμάς πιο πριν. Μα είναι δυνατόν τώρα. Να πρέπει να στείλω εγώ συνεργάτη για να πιάσει θέση. Λες και είμαστε στο τελικό κυπέλλου. Τα παρομοιάζει πολύ ωραία και πολύ αληθινά και καταλαβαίνουμε όλοι τι έχει γίνει εκεί. Φλωρίδης, όλο αυτό το έργο έχει υπογραφεί Φλωρίδης. Μπράβο, εγγύηση. Και ελληνική κυβέρνηση βέβαια από πίσω, γιατί προφανώς δεν του τράβηξε κανείς και το αυτή, δεν πήραμε χαμπάρι κάτι τέτοιο και δεν ξέρουμε τι μέτρα θα πάρουν τώρα την 1η Απριλίου που θα ξαναξεκινήσει, τι από αυτά δεν θα έχει γίνει και τι θα έχει γίνει, τι θα έχει αλλάξει. Περιμένουμε να δούμε. Θα ακούσουμε και κάποιους συγγενείς που τα έβλεπαν όλα αυτά, όλο αυτό το τσίρκο. Ναι, το και πήγαν, μπορείς να φανταστείς με τη φόρτιση θα πήγαν οι συγγενείς εκεί, γιατί αυτή τη δίκη την περιμένουν από το πρώτο βράδυ που έγινε η σύγκρουση. Να. Ότι κάπως να ξεκινήσει η δίκη, μπας και, εγώ λέω όχι, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχεις μια ελπίδα όταν έχεις χάσει παιδί, όταν έχεις χάσει μητέρα, πατέρα. Τέλος πάντων, είναι και το μόνο που ελπίζεις. Το παιδί σου δεν το φέρνεις πίσω. Τι ικανοποιήσεις, να έχεις τέτοια. Και ξεκινάς την πρώτη μέρα και πας και βλέπεις αυτό το μπάχαλο. Που ξέρεις ότι είναι μια πολιτεία που είναι κόντρα. Που καλύπτει, συγκαλύπτει. Ναι, όλα. Προφυλάσσει υπουργούς. Και πάει να καλύψει τον κόλλο της με κάθε τρόπο. Ναι. Και βλέπεις αυτό το μπάχαλο. Δεν σου. Ξεχτερίζεις, τι θα κάνεις. Μόνο. Πιστεύω ότι αυτός ήταν ο αντικειμενικός σκοπός, να αποθαρρυνθούν οι συγγενείς, να αγανακτήσουν, να κουραστούν, να πληγωθούν ηθικά. Δεν μπορούμε πλέον αυτή την δολοφονία χαρακτήρων μας. Έχουν χαρακτηρίσει ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι είμαστε πονεμένοι συγγενείς. Σήμερα αναφέρεται στην ανακοίνωση για αγανακτισμένους. Δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε διάδικοι και έχουμε ένα αναμφισβήτητο δικαίωμα να παρευρισκόμεθα μέσα στο χώρο της δίκης. Είναι ανεπαρκής ή το κάνουν επίτηδες. Φορθά κοφτά. Βεβαίως. Από την αρχή η κυβέρνηση τι είχε υπέρ μας. Ο κύριος Φλωρίδης μας έχει φτύσει κατάμοτρα, δεν κατάλαβα καλά. Και μία φορά ακόμη. Εγώ θα καταλογίσω προχειρότητα και ανικανότητα διεξαγωγής μιας τέτοιας δίκης. Ή δίκη μιλάμε των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Αυτό ουσιαστικά συνιστά υποβάθμιση του τρόπου διεξαγωγής της δίκης. Και είναι υποβάθμιση και της ίδιας της δικαιοσύνης. Ο Ψαρόπουλος, ο τελευταίος ο δικηγόρος, ο Χούπας πριν και οι μητέρες των παιδιών λίγο πριν. Τα αυτονόητα δηλαδή άνθρωποι. Τι και λέτε, συνεχίζει. Τι αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει να γυρίζει το μαχαίρι συνέχεια, να το τρίβει στους συγγενείς, στα μούτρα τους και στην κοινωνία ολόκληρη. Και βέβαια δεν γίνεται λόγος για δικαιοσύνη. Δεν το είναι το αστείο, αυτό. Καταλαβαίνουμε. Βλέπουν και ο Άριος Πάγος από όλα αυτά έβγαλε ανακοίνωση. Είδε ότι κάποιοι επιτέθηκαν στον έναν κατηγορούμενο. Αυτό είδε μόνο. Ναι. Δεν είδε τίποτα άλλο. Αυτό το μπάχαλο. Την ύβρη προς τη λογική και τους νεκρούς. Εδώ έχουμε και σκύλευση νεκρών κατ' επέκταση. Έχει ήδη όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, δεν είναι σε κάθε κομμάτι. Γιατί του λέει κιόλας, κάποιος θα ξενερώσουν, θα λένε ότι θα πάω στη Βαχτώ εκεί πέρα, δεν θα πάω. Άρα θα αποδυναμωθεί, άρα θα γίνει μεταξύ δικηγόρων μόνο και βγάζουν τους συγγενείς σε άλλη αίθουσα. Λέει πολύ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τους στέλνουν αλλού από οθόνη. Ναι. Να μην πιάνεις το σύνολο. Στην οθόνη βλέπεις ό,τι σου δείχνει η κάμερα. Δύο μέτρα πριν, δύο μέτρα μετά. Δεν πιάνεις το σύνολο της αίθουσας, τις αντιδράσεις, τους δικηγόρους. Δεν δημιουργείται στην αίθουσα ένταση. Ναι, βλέπεις μια σταθερή κάμερα που είναι κάπου κλειδωμένη. Που μπορεί να χρειάζεται αυτό μερικές φορές και για τους δικαστές. Είναι και λίγο φρένο. Όταν ακουστεί κάτι παλαβό, ακούγεται ένα βουητό. Αυτό είναι δημοκρατία. Δεν λένε ότι έχουμε δημοκρατία. Και το παιδικαίο αίσθημα που λένε. Θα ακουστεί και αυτό. Τι να κάνουμε. Έτσι γίνεται όλο αυτό. Να φύγουμε από αυτά. Θα τα δούμε την 1η Απριλίου. Ο Πλεύρης έκανε δηλώσεις για την αριστερά και τους αγώνες. Και εσύ είπε και ο Κώστας πριν που μίλησε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και έτσι. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της αριστεράς όπως λέμε ποτέ. Οι αγώνες της αριστεράς ήταν πάντοτε αγώνες σε βάρος του έθνους, ήταν αγώνες αντίθετο με το καλό της πατρίδας. Και τα χειροκροτήματα εδώ. Αντέχω. Σωστά λέει ο Πλεύρης. Σωστά. Περιμένουμε από τον Πλεύρη να σεβαστεί τους αγώνες αριστεράς, κάτι δεν πάει καλό. Δεν θέλει αριστερά να σεβαστεί κανένας. Όχι. Ναι. Έχει δίκιο ο Πλεύρης, ναι. Όμως. Αυτά τα είπε σε μια συγκέντρωση Νεοδημοκρατών. Με καλό τόνο φωνήσε, όχι ναι, σαν όπως πάει στα εξάρτητα. Όχι. Ήταν εκεί με το δικούς του. Και εμφανίστηκε στην εκπομπή της Λιμπεράκη στο Ωμέγκα. Οι αγώνες της αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας. Για ποιον λόγο αναβιώνεται αυτό το ρήγμα συστηματικά, κύριε Πλεύρη? Πρώτα απ' όλα, έχω πει και το λέω, δεν τιμώ και δεν σέβομαι τους αγώνες της αριστεράς. Και πιστεύω, επειδή πολλές φορές ακούω ότι αυτή είναι εμφυλιοπολεμική δήλωση. Δεν είναι. Εδώ λοιπόν έχουμε από το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να βγει κάποιος από τους προσκεκλημένους σας να πει ότι σέβεται τους αγώνες της δεξιάς. Ποιους αγώνες δεξιάς, βρε, Θάνο μου. Δεν είναι αγώνες δίπλα στο Γερμανό. Δεν είναι αγώνες αυτός δίπλα στο Γερμανό, δίπλα στον κατακτητή, στον συνεργάτη. Τι είναι. Το λάδι και να πάρεις με έναν τενικέ φακές να πάρεις το οικόπεδο του αλλού είναι αγώνες. Τι είναι αυτό. Είναι αυτό το βάρος που έχει αυτός μέσα του. Μετά να φτιάξεις μια Ελλάδα με όλους αυτούς, να μαζέψεις όλους τους δοσύλλογους. Μην μείνει ούτε ένας που δεν θα πάρει υπουργείο και δεν θα πάρει βιομηχανία για να τη φτιάξει και να την επεκτείνει. Αυτό τι είναι τώρα. Αγώνας. Γιατί δεν κοιτάς το ψυχολογικό βάρος. Διαρκείας είναι σίγουρα, γιατί μετά θα το πάρει και το παιδί του και το εγγόνι του και φτάσαμε στους Πλεύριδες. Ναι. Σήμερα. Και δεν σεβόμαστε. Και σε κάθε κουντόσπερμα που του δίνουν και μικρόφωνο εσχάτος. Και υπουργείο το μικρόφωνο λιγότερο. Υπουργείο το μικρόφωνο τα πάει. Και δεν σεβόμαστε τους αγώνες της δεξιάς. Που ποιοι είναι αυτοί, με το μεταξύ. Τι ακούμε, τι πρέπει να διαχειριστούμε. Είναι ωραία. Και τώρα που τα λέμε, αύριο στην καρέκλα με εδώ θα κάτω Πλεύρης, ο Βορύδης. Εντάξει, γιατί είναι υπουργοί. Ο ένας δεν είναι, τον έφαγε ο ΠΚΠ. Τι υπουργοί είναι, είσαι αλήθεια υπουργοί, το πιστεύεις, ότι είναι υπουργοί. Κατοικίδια των καναλιών είναι. Τι σημασία έχει. Είναι υπουργοί πραγματικά. Αυτούς έχει επιλέξει ο λαός. Εσύ θα επιλέξεις υπουργούς. Ο πρωθυπουργός μας αυτός. Εγώ δεν είμαι λαός. Είσαι. Ωραία. Οι άλλοι που είναι λαός λένε βάζω 10 ευρώ βενζίνη, 10 έβαζα και πριν. Αυτοί που τους επιλέγουν. Πάντα 10 βάζουν. Πάντα 10 βάζουν. Λοιπόν, άλλο ένα ηχητικό για να αποδείξει ότι η δεξιά έχει αγώνες. Μόνο και μόνο οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Κεσαριανή αναδεικνύουν το αντίθετο. Γιατί στην κατοχή. Οι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος της αστικής τάξης είτε λάκηξαν Κάιρο Λονδίνο, είτε λουφάξανε, κάποιες φωτεινές εξής βεβαίως συμμετείχαν στην αντίσταση, είτε συνεργάστηκαν. Πολεμήσαμε τους Ιταλούς, κύριε Χαραδάσοπλε, τι λέτε. Το ξεχνάμε αυτό τώρα. Ποιος πολέμησε τους Ιταλούς, πώς γίνανε οι Ιταλοί ρεζίλοι. Ναι, μόνο που αυτό δεν είναι στην αντίσταση, είναι πριν. Και... Εκεί πήγαν όλοι, πολεμήσαν όντως, ναι. Είπε ο Καραθανασόπουλος εδώ, παραδείχθηκε ότι κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις ήταν και στην αντίσταση. Ναι. Όντως, ισχύει και αυτό. Για τους άλλους λέμε, για τους πολλούς. Και... Βρίσκει να πει ότι πολεμήσαμε εμείς πριν έρθουν οι Γερμανοί εδώ. Αυτό είναι αυτό, να το σεβαστούμε αυτό. Εγώ, αυτό είναι αγώνας. Όντως, είναι αγώνας, ναι. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί όμως, σαούρα. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, σκύψανε και προσκυνούσαν όλοι αυτοί, δεν είχαν θέμα. Λοιπόν, με Μπετόβεν θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί σαν σήμερα το 1827 όταν εμείς γινόμασταν κράτος το 1927 πέθανε ο Μπετόβεν, οπότε είπαμε να κλείσουμε έτσι. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά.